firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Marian! Marian! A! Co ty tak walisz? No przecież walentynki! A ty pewny jesteś, że to właśnie o to Joli się rozchodziło? W Media Expert przeceny na walentynki. Z tej okazji tablety, laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Kochanie, co mam zjeść? A ja co mam chcieć na urodziny? Tato, jak myślisz, mam ochotę się z nim umówić? Był sąsiad i pytał. A dlaczego ja mam to wszystko wiedzieć? Masz Dacię, to wiesz, jak dobrze wybrać. Teraz modele Dacii z rocznika 2014 z oponami zimowymi. Skorzystaj z wyprzedaży i zyskaj nawet do 3000 zł. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantarajt, witam Państwa. Czwartek, 5 lutego, minęła 16. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Radosław Mróz. Protestują rolnicy i górnicy, w niektórych miejscach łączą siły, a szef Solidarności ogłasza. Żarty się skończyły. To oznacza, że protestów będzie jeszcze więcej. Są ostrzejsze zarzuty dla pseudokibiców podejrzanych o napad na pociąg w Gdańsku i pobicie kilku osób. Szefowie dyplomacji polskiej i Niemiec w Warszawie rozmawiali o Ukrainie. Były apele, ale konkretów brak. W siedzibie Jastrzębskiej Spółki Węglowej trwa kolejna tura negocjacji między zarządem a związkami zawodowymi. Przed budynkiem znów zebrali się górnicy. Rolnicy z kolei protestują na drogach. Między innymi rozszerzają protesty w zachodniopomorskim. A na zawsze razem rolnicy i górnicy blokują drogę krajową numer 62 we Frankopolu. Jest tam około 200 osób, a wśród nich nasz reporter Tomasz Marciniuk. Związkowcy zerwali negocjacje z ministrem rolnictwa wczoraj. Szef rolniczego OPZZ Sławomir Izdebski mówił, że jest gotowy powrócić do rozmów, ale tylko wtedy, gdy Marek Sawicki powie, kiedy konkretnie zostaną zrealizowane kluczowe postulaty. Kiedy będą pieniądze wypłacone na odszkodowania dla dziki? Kiedy będzie zwrot za kwoty mleczne? Kiedy nastąpi skup interwencyjny trzody chlewnej? My to mamy mieć na piśmie. We Frankopolu zjawiło się także około 30 górniczych związkowców z Solidarności 80. Jeden z nich, Rafał Jedwabny, mówił, że to, iż są dzisiaj razem z rolnikami, jest jedynym sukcesem rządu. Zapewnił też protestujących, że górnicy są z nimi duchem, a jeśli będzie taka potrzeba, będą również ciałem. Dzisiaj nas przyjechało około 30 osób. Jak będziecie potrzebować nas więcej, przyjedzie nas tutaj 300, przyjedzie nas 3000. Razem na pewno zwyciężymy. Blokada we Frankopolu, oddalonym o kilka kilometrów od domu rodzinnego ministra Sawickiego, ma podobnie jak kilka już innych w kraju stać do skutku. Frankopol, Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. A tymczasem po naradach w szerszym gronie związkowcy z OPZZ-u, Forum Związków Zawodowych i Solidarności powiedzieli przygotowania do akcji protestacyjnych, w tym do wielkiej demonstracji w Warszawie. Piotr Duda mówi, że rząd PO-PSL prowadzi pseudo-dialog, a problemy ludzi pracy związane z płacą minimalną, zamrożonymi płacami budżetówki czy umowami śmieciowymi są nierozwiązane. Widząc to, co dzieje się w kraju, bo jeżeli słyszymy z drugiej strony, że to my podpalamy Polskę, to możemy powiedzieć krótko, to rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u podpala Polskę, to oni są piromanami, najpierw podpalają poprzez swoje niedziałania w obszarze dialogu społecznego i rozwiązywania tych problemów, a później chcą je gasić doraźnie. Związkowcy mówią, że aby protesty się skończyły, premier Ewa Kopacz musi usiąść do stołu rozmów. Są prokuratorskie zarzuty dla podejrzanych o napad na pociąg w Gdańsku. Śledczo oskarżyli 7 osób, które w styczniu miały obrzucać skład kamieniami, wtargnąć do środka i tam pobić 5 osób. Już wcześniej mężczyznom zarzuty udziału w zbiegowisku postawiła policja. Teraz te zarzuty zostały uzupełnione, mówi szef prokuratury Gdańsko-Oliwa Cezary Szostak. Te zarzuty zostały uzupełnione przez prokuratorów o chuligański charakter tego występku. A co to zmienia? Zaostrza karę, jeśli chodzi o jej dolną granicę ustawowego zagrożenia. Oni się przyznali do winy? Przykro mi, ale w tym zakresie nie mogę udzielać odpowiedzi. Oni są znani wam? Wcześniej byli karani? To są informacje, które są na bieżąco sprawdzane. Część tych osób tak, natomiast w jakim zakresie, to zostawię na razie dla siebie. Pseudokibicom grożą 3 lata więzienia. Cała siódemka dostała policyjne dozory. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, policja przeszukała ich mieszkania. U niektórych znalazła kije bejsbolowe, maczety i kominiarki.

Gotuj z gwiazdami, bo teraz świeży filet z dorsza bałtyckiego kosztuje tylko 2,49 za 100 gramów, a soczyste pomelo 3,49 za kilogram. Lidl, co tydzień coś nowego. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest Skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki Skrzypowity 40+ w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. W Sejmie dziś dyskutowano o organizacji Dnia Zwycięstwa 8 maja na Westerplatte i o wyborach prezydenckich 10 maja. Po pierwsze, kto jest organizatorem tych uroczystości? Prezydent czy rząd? Jaka ma być skala tego wydarzenia? Regionalna, europejska, światowa? Jacy przywódcy potwierdzili? I tak dalej, i tak dalej. Cała masa pytań, które przecież powinny być już znane na 4 miesiące przed tą imprezą. Relacja z parlamentu już za chwilę. Tymczasem w Krakowie grasuje samotny łoś. Duży łoś, no. Cały czas tam drzewa sobie objada. Bardzo szybko się przemieszcza, znika, pojawia się w innych miejscach. Jest to zwierzę, które rzeczywiście nie daje takiej gwarancji tego, że szybko uda się je odłowić, czy też skierować na odpowiednie tory. Łoś w Krakowie niczym igła w stogu siana. Być może w trakcie popołudniowej audycji ktoś go zauważy. 22 i 7 trójek to numer alarmowy w tej sprawie. I w każdej innej także. Seriale. Prawie każdy ma lub miał ulubiony serial. Tyle, że czasy się zmieniają i teraz seriale ogląda się hurtem, całymi sezonami. Kiedyś, jak byłem nastolatkiem, pierwsze pytanie było, czego słuchasz? Teraz podejrzewam, że na podobnej zasadzie temat taki zaczepny do rozmowy to jest, czy widziałeś serial taki i taki. Ale który sezon? O serialach za kwadrans. Opowiemy także o ludziach z charyzmą, czyli o liderach związków zawodowych. No jeżeli chce być liderem związku, to po prostu musi być człowiek pewną charyzmę, musi być autorytetem, no i musi być człowiekiem ideowym. A tych cech teraz, jak obserwuję, związkowcy nie posiadają. O liderach związkowych w trzeciej godzinie audycji. Kordzik to tytuł dzisiejszego reportażu. Bohaterami będą współcześni towarzysze broni. W naszym systemie wartości, takiej stricte spadochronowej, jest powiedziane, że nikogo nie zostawiamy. Jeden za drugiego odpowiada. Taki pluton, kompania, to jest rodzina. I my na to tak patrzymy. Kordzik, reportaż o 18.15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. Kto spotyka w Krakowie łosia, niech wykręci numer 22 i 7 trójek. I tutaj Halinka odbierze. 12 minut po 16 rozpoczynamy audycję popołudniową. Rozpoczyna Andy Burrows i nasza piosenka dnia. Wants me now? Come on, show me your colors. Show me your strength. Show me that you're willing. Show me you're able. And I'll be on all walls and watch me fall. So. Share me like a cake. Show me that you want me. tak na przykład, że leci tam serial i sezon, któryś sezon. Czyli można powiedzieć, że tam powiedzmy to jest edycja, któraś tam, coś takiego. A to tak po amerykańsku, cały czas po amerykańsku. No akurat w tym wypadku wydaje mi się, że słowo sezon jest tak samo polskie jak słowo edycja. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do trójki. Posłowie pytali, a rząd odpowiadał. Chodzi o plany związane z organizacją międzynarodowych uroczystości upamiętniających 70. rocznicę zakończenia II wojny światowej na Westerplatte. Szczegółów zażądał klub Twojego Ruchu i jego szef Janusz Palikot. Po pierwsze, kto jest organizatorem tych uroczystości? Prezydent czy rząd? Jaka ma być skala tego wydarzenia? Regionalna, europejska, światowa? Jacy przywódcy potwierdzili i jeśli potwierdzili, to którzy wzięcie udziału w tych uroczystościach? Jakie to będzie miało skutki, jak szacuje polski wywiad, skutki dla eksportu polskiej żywności na teren Rosji? Jakie będą kroki odwetowe, jeśli będą, to jakie? Czego się można spodziewać w reakcji ze strony rosyjskiej? I tak dalej, i tak dalej. Cała masa pytań, które przecież powinny być już znane na 4 miesiące przed tą imprezą, żeby móc oszacować, czy to w ogóle się uda, czy to nie jest taki jakiś strzał z kapiszona właśnie. W przypadku obchodu wydarzeń rocznicowych inicjowanych przez prezydenta i jego kancelarię, wiceminister spraw zagranicznych Konrad Pawlik, MSZ i rząd pełnią rolę wspomagającą. Formuła obchodów jest aktualnie opracowywana, krystalizuje się. Do chwili obecnej do MSZ nie wpłynęły z kancelarii prezydenta żadne oficjalne informacje w tej sprawie. Dlatego jest nam trudno odnieść się do szczegółowych pytań stawianych przez posłanki i posłów. Jesteśmy gotowi uczynić i uczynimy to w odpowiednim czasie. W najbliższych tygodniach i miesiącach będziemy pracować na jak najbardziej godnym uczczeniem i uwypukleniem roli Polski w zwycięstwie nad III Rzeszą oraz wpisaniem tych obchodów w jak najszerszy kontekst europejski. Wszystko wskazuje, że to jest sprytna ustawka przedwyborcza, co potwierdza, że jest to przedstawiciel MSZ. Witold Waszczykowski, PiS. Wskazuje na to nieprofesjonalny sposób zgłoszenia inicjatywy. Sztuka dyplomacji zakłada, że najpierw inicjatywę konsultuje się z kanałami dyplomatycznymi, szuka się poparcia, potwierdza uczestnictwo, dopiero potem ujawnia się opinii publicznej. W tym przypadku po jej zgłoszeniu nawet współpracownicy prezydenta i MSZ jest zaskoczony tą inicjatywą. Dopiero teraz próbuje się znaleźć uczestników i racjonalnie uzasadnienie dla tej inicjatywy. Temat, który został poruszony, ujmuje dwóch kandydatów na prezydenta. Józef Rojek, Sprawiedliwa Polska. Bo pan prezydent Komorowski wyraził wolę kandydowania i pan poseł wnioskodawca, przewodniczący również uznaje to, co powiedział mój przedmówca, pan poseł minister Waszczykowski, że jest to typowa ustawka kampanii wyborczej. Jestem w tej sytuacji, że będę musiał organizować nie tylko kampanię, ale normalne funkcjonowanie urzędu prezydenta. Prezydent Bronisław Komorowski. Ponadto każdy może znaleźć dla siebie jakąś szansę na dodatkowe elementy wspierające ją kampanię. Nie wiem, co zrobi kandydat lewicowy 1 maja, ale zakładam, że potrafi tą datę równie dobrze wykorzystać, co inni datę na przykład 3 maja czy 8. Nasz niepokój budzi to, w jaki sposób wykorzystuje się tę inicjatywę. Zbigniew Zaborowski, SLD. Werbalna wojna polsko-ruska, którą prowadzi minister Schetyna. To jest dziwne i niczym nieuzasadnione szukanie sporu w sprawach historycznych. Przypomnę, że wojska Federacji Rosyjskiej de facto dokonują ekspansji na wschodzie Ukrainy. Marek Lent, PO. A dzisiaj alarm w bazach rakiet jądrowych, wielkie ćwiczenia w Rosji. Pominę kwestię ciągłego nękania państw NATO przez siły powietrzne Federacji Rosyjskiej, co odbywa się dzień w dzień. W związku z tym sama odpowiedź nasuwa się. To nie Polska eskaluje ten konflikt. Czy tu cała dyskusja nie rozbija się o problem, który w stosunkach międzynarodowych widzimy na każdym kroku? Relacje między krajami stają się też w pewien sposób pochodną spraw wewnętrznych. Nie należy stwarzać sytuacji, w której przebijamy piłkę na kort przeciwnika, dając mu pole do tego, żeby rozegrał ją tak, jak chce. Krzysztof Szczerski, PiS. Stawianie wszystkich naszych partnerów, zwłaszcza zachodnich, w trudnej sytuacji. Po pierwsze, że każdy, kto przyjdzie na Westerplatte, słowami naszego ministra został zachęcony do przyjazdu jako konfrontację z Kremlem. Po drugie, każdy, kto przyjdzie na Westerplatte, poprze Bolesława Komorowskiego w ostatnim dniu kampanii wyborczej. A tym tematem w Sejmie zajął się dziś Łukasz Walewski. W czasie, kiedy państwo słuchali relacji z Sejmu, u nas w redakcji zadzwonił telefon w sprawie innego rodzaju polityki. Chodzi o nasze poranno-popołudniowe szachy. Bardzo proszę pana redaktora, żeby nie łakomił się na smacznie wyglądającego pionka na F3, ponieważ to doprowadziłoby do niechybnej końcówki szachowej, a posunął się królem na H2. To doprowadziłoby do końca strasznego, ponieważ wtedy czarny miał przewagę hetmana, co niestety jest bardzo dużą przewagą w szachach. Bardzo panu dziękuję za telefon. 22 i 7 trójek. Aktualna sytuacja na szachownicy, jak zwykle na Facebooku. Trójka w szachu na Facebooku. Tam na bieżąco nanosimy kolejne ruchy, a kolejny ruch popołudnia dziś o 19.05. Definiuje dobry smak. W ogrodzie sufit z bananowych drzew. W powozie złotym siedzi młody jaśnie pan. Tu gorył głaszcze broń, mecenas marząc gra. Służąca sprząta stryk, a bez piesi psa. Widelce stężą z ust, cygara spływa. Głak jantiwa krągły kształt. Życie jogging, zaduszony lęk. A ja welczmes mam non-stop i nadal w śwince bank. Kultura dla nich to tylko liter pięć. Arcymistrzowie w moldę ich błękitna mać. Skrywa garnitur kłów, sztywniejsza górna swat. Odzeni kołnierz, wyszczupla najszerszy kark. Niepełnoletnie cienie zamieszkują lok, wale i róż kwitnie gwałt. Sekator, żebrak, kleszcze, incest, śpiący król. Kobiety w ciąży, do szalów ostatnie puść. Tym mniej dobitny krzyk, im ogólniejszy ból. Przekleństwa miele płyn. Myślę stojąc tu i obmacując płot. Arlekin gorzko, kwaśny i zalany sztok. Bo byś stworzył film, mój zbuntowany mózg. Mój zawiedziony mózg. Niestety. Niestety. Niestety. Niestety. Aha. Autopromocja. Pozornie idealna rodzina na zimowych wakacjach staje w obliczu siły wyższej pod postacią lawiny. Nagrodzony w Cannes, nominowany do Złotego Globu i Europejskich Nagród Filmowych, szwedzki film Turysta właśnie wchodzi na ekrany polskich kin. Dziś w Klubie Trójki Ruben Östlund, reżyser i autor scenariusza, opowie o swoich ambicjach, o aktorach, filmowaniu lawiny i o szukaniu inspiracji na YouTube. I had two goals with this film and the first one was to create the most spectacular avalanche scene in film history. Zapraszam tuż po 21. Katarzyna Borowiecka. Autopromocja. Audycja popołudniowa, 23 minuty po 16, nasz telefon 22 i 7 trójek. Ja w sprawie Łosia. Przeczytałem wczoraj w internecie, że sprawa jest zamknięta. Został postrzelony nabojem usypiającym i wywieziony w bezpieczne miejsce. Chyba, że to jest jakiś drugi Łoś. Do Krakowa w tej sprawie zajrzymy po 17, czyli za niecałą godzinę. Zapraszamy do Trójki. W powstających współcześnie serialach jest wartka fabuła, są intrygi, świetne aktorstwo, oczu wprost nie można oderwać, do tego stopnia, że oglądamy je hurtowo, po kilka odcinków na raz, albo z DVD, albo w internecie. To zjawisko skądinąd przyjemne. Ma, zdaniem naukowców z Uniwersytetu w Teksasie, więcej wad niż zalet. Grozi otyłością, a do tego może powodować depresję. Czy rzeczywiście jest się czego bać? Cały sezon. Czekam, aż wyjdzie, ściągam i wtedy szybko oglądam. Całość. W telewizji całość. Też się oglądam. Tak. Nie bójcie się, że to na przykład może skutkować otyłością, choć jak patrzę na nastolatków szczupłych. Nie, uprawiamy dużo sportów poza tym. To jest tak. taki przerywnik tylko. To nie jest Beverly Hills 90210, gdzie wszyscy czekali w sobotę, żeby zobaczyć, co będzie u Brendona i Kelly. Dziennikarz radiowej czwórki, Patrycjusz Tomaszewski, autor bloga o serialach. Żyjemy w czasach, kiedy to my, widzowie, słuchacze, decydujemy, kiedy chcemy zobaczyć ulubiony serial, jak go chcemy zobaczyć i przede wszystkim, ile odcinków chcemy zobaczyć. Oglądam całymi sezonami w momencie, kiedy już serial zakończył się, a ja dowiedziałem się, że jest final, bo obejrzałem jakąś zajaweczkę. Pan Artur, miłośnik seriali. I okazało się, że jest super. Jak mnie wciągnie, no to wtedy jest niebezpiecznie. Jednorazowo potrafię obejrzeć 4 odcinki. Moja bunia, babcia lat 84, ogląda swoje seriale na DVD i na laptopie. Ja na telefonie oglądam sobie na przykład wszystkie seriale udostępnione w usługach VOD. W podróży mi to zawsze towarzyszy. Na tablecie oglądam w domu, kiedy na przykład gotuję. Funkcje Smart TV umożliwiają oglądanie tego, co chcę w telewizorze podłączonym do internetu. No i nie zapominajmy o tym, że mamy jeszcze nowe media. Jest serial, który powstał na przykład tylko na Instagramie, który ma po 30-40 sekund. Jest grupa seriali, które udostępniamy od razu w ramach całego sezonu. Olga Zomer, rzecznik prasowy Cyfrowego Polsatu, operatora serwisu IPLA. Bądź po kilka odcinków jednocześnie i wtedy faktycznie obserwujemy, że użytkownik, który decyduje się na wykupienie całego sezonu, no to często w bardzo krótkim czasie te wszystkie odcinki ogląda. Podobna jest sytuacja na przykład z serialami, które mają codzienną emisję w telewizji i wtedy na przykład użytkownicy potrafią w weekend nadrabiać zaległości z całego tygodnia. Po którym odcinku tego samego tytułu masz dość? Pamiętam, jak do Polski miał wejść serial Skazany na śmierć, Prison Break. I to była sobota, 8 rano. Włączyłem pierwszą płytę, żeby zobaczyć i napisać rekomendację. I zorientowałem się, że jest północ i zobaczyłem cały sezon. I wtedy pomyślałem sobie, że to jest już za dużo. Natomiast jeżeli chodzi o seriale komediowe, to zdecydowanie po 3., 4. odcinku mam już dosyć. Rzeczywiście, jak się zawsze, to potrafię obejrzeć nawet cały sezon 24 godzin ciurkiem. Kamil Śmiałkowski, redaktor naczelny serwisu Na Ekranie. Ale po co? 5-6 odcinków. Tam myślę, że taka zdrowa porcja. Podobno takie oglądanie seriami ma powodować otyłość i depresję. Nie do końca, dlatego że jak pooglądam sobie serial, 4-5 epizodów, przebieram się w dresik, idę sobie pobiegać przez godzinę, spotykam sympatycznych ludzi, także generalnie się nie alienuję. Natomiast jak biegnę, to myślę sobie o bohaterach i co tam się wydarzyło i co się jeszcze wydarzy w następnych odcinkach. Zarówno ci od House of Cards, jak i ci od M jak Miłość. Fajnie jest sobie pogadać z kimś o tym, co się zobaczyło, co się myśli o tym, co będzie dalej i to działa. A w kolejnym, młodszym pokoleniu działa to na jeszcze innym poziomie, bo przecież oni już coraz częściej używają tak zwanego second screena, czyli na jednym ekranie oglądają serial, a na drugim ekranie równocześnie już o tym rozmawiają. Jak byłem nastolatkiem, pierwsze pytanie było, czego słuchasz? Teraz podejrzewam, że na podobnej zasadzie temat taki zaczepny do rozmowy to jest, czy widziałeś serial taki i taki. O tym, jak dziś ogląda się seriale, rozmawiała Magdalena Karczewska. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Pani Katarzyna Kłosińska mówiła na antenie Trójki, że słowo sezon w przypadku seriali nie jest prawidłowe. Także taka mała uwaga, że słuchacz, który dzwonił przede mną, miał rację. Dziękuję panu bardzo za telefon. 22,7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Nasz telefon między innymi do dyspozycji dla tych, którzy widzieli albo widzą Łosia w Krakowie. I tutaj, jeśli chodzi o tropienie Łosia, tutaj przydałaby się muzyczka z innego serialu. Idzie plantami. Skręca na rynek. Straż Miejska nie odbiera. 22,7 trójek. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Spełnienie szczęścia pomyślności. Pamiętaj o nas, wyślij kartkę. Będziemy tęsknić i tak dalej. Z niecierpliwości drżą mi palce. Wszystkiego tego i nawzajem, no daj mi satysfakcję. Z niecierpliwości drżą mi palce. Nikt nie napisał od 16. Zamarzam, kiedy mówisz tak, choć wcale nie słuchasz mnie. jak na filmach wielkie. Potwory zniszczą ziemię. W poszukiwaniu pożywienia zaczynam wtedy wierzyć, że wszystkie ciepłe strefy istnieją co najwyżej w komunikatach, po wiadomościach. Mnie. Zamarzam, kiedy śmiejesz się na wyrost swoich słów. Zamarzam, kiedy mówisz tak, choć wcale nie słuchasz mnie. Zamarzam, kiedy śmiejesz się na wyrost swoich słów. Muchy, minęła 16:30. W Trójce skrót wiadomości, Radosław Mróz. Mirosław Fenn nie jest już prezesem Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Podejrzany o korupcję zrezygnował ze stanowiska. Aktualna sytuacja osobista nie pozwala mi wpływać na działanie związku oraz służyć siatkówce, napisał Mirosław P. Jeszcze dziś ma zapaść decyzja sądu o ewentualnym przedłużeniu wobec niego i jego byłego zastępcy tymczasowego aresztu. Obaj są zatrzymani w związku z podejrzeniami o przyjęcie łapówek. Chodzi o prawie 1 000 000 zł. Pieniądze miał im przekazać szef firmy ochroniarskiej w zamian za to, że firma została wybrana do ochrony wrześniowych siatkarskich mistrzostw świata. Wypowiedź prawicowego publicysty o papieżu pod lupą śledczych. Stołeczna prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie Rafała Ziemkiewicza, który nazwał Franciszka w internecie idiotą. Była to reakcja na wypowiedź papieża o tym, że katolicy nie muszą koniecznie mieć dużo dzieci, jak to ujął papież, nie muszą mnożyć się jak króliki. Należy raczej stosować się do zasady świadomego rodzicielstwa, radził papież. Za przestępstwo publicznego znieważenia głowy obcego państwa grozi w Polsce do 3 lat więzienia. 19 kolejnych osób i 9 kolejnych firm ma zostać dodanych do unijnej czarnej listy w związku z konfliktem na Ukrainie. Aby tak się stało, decyzje przedstawicieli krajów członkowskich muszą jeszcze przyjąć ministrowie spraw zagranicznych. Sankcjami wizowymi i finansowymi mają być objęci prorosyjscy separatyści oraz rosyjscy urzędnicy. Będą mieli oni zakaz wjazdu do Unii, a ich aktywa w europejskich bankach zostaną zamrożone. Decyzja w tej sprawie miała zapaść już wczoraj, ale ambasadorowie czekali na ostateczne stanowisko Grecji. Ateny zgłaszały pewne wątpliwości co do listy zaproponowanej przez Unijną Służbę Działań Zewnętrznych. Formalne przyjęcie dokumentu nastąpi w poniedziałek podczas spotkania szefów dyplomacji państw członkowskich w Brukseli. Dotychczas unijnymi restrykcjami za podważanie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy objęto 132 osoby oraz 28 firm. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. W Trójce kolejne informacje o 17:00. Zapraszamy. Pogoda bez większych zmian. Wieczorem i w nocy pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura w nocy od minus 9 stopni na Podlasiu do minus 4 na Dolnym Śląsku. Jutro pogodnie, choć na południu mogą się zbierać chmury, z których może popadać śnieg. W górach silniejszy wiatr. Temperatura od minus 3 stopni na Suwalszczyźnie, przez minus 1 w centrum, do plus 1 stopnia na południu, na zachodzie i nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian! A! Co ty tak walisz? No przecież walentynki! A ty pewny jesteś, że to właśnie o to Marioli się rozchodziło? W Media Expert przeceny na walentynki. Z tej okazji tablety, laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Media Proszę Państwa, prawdziwe dzieło można poznać po wyśmienitej rzeźbie, dokładnym wykonaniu, inteligentnych technologiach, wydajnym silniku, bogatym wyposażeniu, nie zapominając o wyczekaniu odpowiedniego momentu na jego zakup. Nie prześpij wyjątkowej okazji. Ruszyła wyprzedaż Fordów z rocznika 2014. Szeroka gama modeli w niezwykle atrakcyjnych cenach. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. Walentynki w sklepach kosmetycznych Hebe. Tylko do 18 lutego wybrane zapachy kupisz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę na hebe.pl. Kobiecy sposób na udane zakupy. Najlepsze decyzje podejmuje się, gdy nie trzeba iść na żaden kompromis. Teraz możesz wybrać perfekcyjną technikę i doskonałe warunki finansowe. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na modele Audi z rocznika 2014. Na przykład bogato wyposażone Audi A3 Limousine z bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych jest dostępne już za 1003 zł miesięcznie. Sprawdź szczegóły w salonach oraz na stronie audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ja dzwonię w sprawie łosi. Mam kolegę w klasie, który właśnie nazywa się łosi, ma na imię Aleksander i bardzo pani dokucza. A ja czytałem ostatnio córeczce przepiękny wierszyk Skarży Pyta. 22 i 7 trójek. Za 21 minut 17. Zapraszamy do trójki. Apele ukraińskiego prezydenta bez odpowiedzi. Petro Poroszenko prosił o pomoc militarną dla swoich wojsk walczących z prorosyjskimi separatystami na wschodzie kraju. Jej udzielenie rozważały Stany Zjednoczone. Wiadomo, że za jest nominowany na stanowisko sekretarza obrony kraju Ashton Carter. Tymczasem dziś do Kijowa przyleciał sekretarz stanu USA John Kerry i zapewnił o wsparciu Ukrainy, ale tylko tym dyplomatycznym i humanitarnym. Także ministrowie obrony państw Unii Europejskiej wykluczają wysłanie broni na Ukrainę, a tam, na wschodzie kraju, wojna. Na wschodzie Ukrainy bez zmian, nadal wojna. Pociski artyleryjskie znowu spadły na osiedle mieszkaniowe. Mówi mieszkaniec Doniecka. Musieliśmy się przeprowadzić, ponieważ nasze mieszkanie, podobnie jak pozostałe na tej ulicy, zostało zniszczone. Wynajęliśmy więc inne, żeby uciec przed tymi strasznymi wydarzeniami. Wczoraj, kiedy byliśmy w domu, znowu zaczął się ostrzał. Kiedy spadły bomby, byliśmy w kuchni. Klatka schodowa została całkowicie zniszczona. Rzuciliśmy się na podłogę i zaczęliśmy się czołgać. Później zobaczyliśmy, że trzy piętra zostały przebite przez bombę. I po co to wszystko? Mówi sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Na Ukrainie sytuacja jest coraz gorsza. Kryzys się pogłębia. Rosja nadal narusza prawo międzynarodowe, wspiera separatystów, przekazuje zaawansowaną broń, szkoli ich. Ta ewentualna pomoc militarna, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, bo tylko o tym państwie jak na razie się mówi, ona jest Ukrainie niezbędna, potrzebna? Według komentarzy ludzi wojskowych albo ludzi, którzy się zajmują teraz wyposażeniem wojska. Niezależna ukraińska dziennikarka Kateryna Pryszczepa. Ona bardzo by się przydała, ponieważ są takie zasoby techniczne, których Ukraina nie produkuje i których za bardzo teraz nie ma środków, żeby je kupić. Chodzi na przykład o takie rzeczy jak drony, które pomagają przeciwstawić się, zwalczyć artylerię na przykład. Podczas walk o lotnisko w Doniecku wydawca magazynu wojskowego Raport Wojciech Łuczak. Rosjanie, strona separatystyczno-rosyjska użyła broni cybernetycznej, to znaczy zbudowano przestrzeń całkowitej ciszy. Nie można było przekazać rozkazów atakującym ukraińskim jednostkom pancernym, dlatego że zablokowano cały eter tak naprawdę. I to jest dowód użycia broni cyber czy też informatycznej. Tego Ukraińcy w ogóle nie mają i nie mają również środków rozpoznania takich jak bezzałogowce. Jak oceniać te głosy, które płyną z Waszyngtonu? Z jednej strony mamy wysokich amerykańskich urzędników wysokiej rangi, którzy mówią, że Stany powinny militarnie, przekazując broń, wspomóc Kijów. Z drugiej strony pojawiają się głosy, że takiego wsparcia nie będzie. Większość polityków skłaniała się do tej pory ku temu, żeby takiego uzbrojenia nie wysyłać. Ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Wojciech Lorenz. Ponieważ byłoby to już takie wyraźne zaangażowanie się pośrednie, co prawda, ale jednak zaangażowanie się po jednej ze stron, co napędzałoby, dawałoby pretekst rosyjskiej propagandzie do argumentowania, że Amerykanie są bezpośrednio zaangażowani w ukraiński konflikt. Ukraina jest była czwartym największym na świecie producentem uzbrojenia i nie przesadzajmy tutaj. Ukraina posiada w swoich magazynach ogromne ilości uzbrojenia, trzeba je po prostu wyremontować, zorganizować to wszystko i ewentualnie rzucić na front. Najłatwiej jest oczywiście mówić o tym, że niczego tam nie ma. Tam jest bardzo dużo rzeczy, które są po prostu zaniedbane i pozostawione samym sobie od wielu, wielu lat. Nikt nie inwestował w to po prostu i ogromnej ilości sprzętu zalegają magazyny, więc nie przesadzajmy z tym, że tam niczego nie ma. Chodzi także o takie techniczne rzeczy, jak różne zasoby komunikacji, zabezpieczonej komunikacji dla jednostek wojskowych. Nawet takie rzeczy by bardzo pomogły. Bez tego sprzętu Kijów sobie nie poradzi? Bez tego sprzętu liczba ofiar wśród wojskowych i wśród cywilów po prostu rośnie. Ten sprzęt pomoże przynajmniej zmniejszyć liczbę ofiar. Z nową inicjatywą rozwiązania konfliktu na Ukrainie wystąpiły Niemcy i Francja. Dziś przywódcy tych państw będą w Kijowie, jutro w Moskwie. A o pomoc dla Ukrainy pytał Marcin Pośpiech. To Trójka. We used to have it all planned. We thought we knew what it all looked like. We were looking out on the greatest view. We were raised to take a stand. We were raised to keep an open mind. We believed we'd just sail on through. Now I'm 100 miles an hour, sitting in my palace without any power. Alone in the dark. We're alone in the dark. Thought we could always try a bit harder. But if the dice don't wanna roll in your favor, it falls apart. The fantasy falls apart. And this is open season. Time is up, time to be leaving. Head on down this very arbitrary road. Armor up and say your prayers. From underdogs to millionaires. I heard you're better off on your own. But I ain't gonna face this month alone. So I've been needing you. And I know you've been needing me too. We're in this game together. We're in this game together. And I believe in you. And I know you believe in me too. We're in this game together. We're in this game together. All the faces we've forgotten. All the tracks we've given up. Only show you for a moment. No, it was nowhere near enough. But I'd take take it as it comes. I take it as I only can. I take it all and run where it goes. Cause this is open season. Time is up, time to be leaving. Head on down this very arbitrary road. Armor up and say your prayers. From underdog to millionaires. I heard you're better off on your own. But I ain't gonna face this hunt alone. So I've been needing you. And I know you've been needing me too. We're in this game together. We're in this game together. And I believe in you. And I know you believe in me too. We're in this game together. We're in this game together. So I've been needing you. Pan prowadzący audycję przeczytał ostatnio wierszyk o Skarżypycie. Ten dzieciak nie był Skarżypytą, tylko to był sygnalista. 22,7 albo ZD3 @polskieradio.pl albo SMS-em 71335 w każdej sprawie. Tymczasem w studiu Damian Kwiek. Dzień dobry, panie redaktorze, komandorze. Dzień dobry, panie prezydencie redaktorze. Teraz jako redaktor, a jako komandor, kiedy przyjdzie nam wykonać ruch popołudniowy. Bylebym sobie tego wszystkiego nie pomylił. Cyber Trójka. Bywa tak, kupujemy nowy telefon, potem mija kilka albo kilkanaście miesięcy i sprawne wcześniej urządzenie jakby działało wolniej. Czy rzeczywiście tak się dzieje? Z czego to ewentualnie wynika? Odpowiemy za chwilę w Cybertrójce. Teraz wiadomości technologiczne. Microsoft zamierza zainwestować w system operacyjny Cyanogen. Co ciekawe, Cyanogen to wersja googlowskiego Androida, czyli głównego rywala Windowsa na mobilnym rynku. Microsoft zamierza wydać $70 milionów. Kluczem do tej zagadki może być fakt, że właściciel systemu Windows zarabia jednak także na patentach w smartfonach z Androidem. Tymczasem iOS wrócił na tron w USA. System firmy Apple po 2 latach dominacji Androida znowu jest liderem na amerykańskim rynku, ale różnica jest minimalna. iOS pracuje na 47,7% urządzeń, Android ma wynik gorszy tylko o 0,1%. Za niespełna miesiąc poznamy Samsunga Galaxy S6. Najnowszy telefon koreańskiej firmy pojawi się oficjalnie 1 marca na targach World Mobile Congress, a teraz trwa festiwal przecieków. Według nich 6 Galaxy ma mieć 4 GB RAM-u, 20-megapikselowy aparat i ekran o przekątnej nieco ponad 5 cali. Także Chińczycy chcą wykorzystywać drony w biznesie. Firma kurierska Taobao, posiadająca sklep internetowy Alibaba, zaoferowała klientom dostarczanie w ten sposób herbaty. Właśnie teraz takie testowe kursy dronów z herbatą imbirową powinny mieć miejsce w Pekinie, Szanghaju i Kantonie. Cyber Trójka. To problem, który znamy już z komputerów stacjonarnych. Po pewnym czasie system operacyjny zwalnia. Świat zapełnił się teraz urządzeniami mobilnymi i teraz to w ich przypadku użytkownicy coraz częściej zauważają, że po na przykład roku od zakupu telefon albo tablet działa mniej efektywnie. Dlaczego? Pytamy m.in. Marcina Klimowskiego z Microsoftu. Przyczyną tego może być zainstalowanie zbyt dużej ilości aplikacji, które pracują w tle i mogą spowalniać działanie systemu. Użytkownicy często nie zdają sobie sprawy z tego, jak aplikacje się zachowują i zapominają o tym, co zrobili w systemie. Jeżeli zachowujemy odpowiedni poziom czegoś, co ja nazywam higieną użycia, raczej system zachowuje się przewidywalnie i to może się zachować przewidywalnie przez lata. A co to jest higiena użycia? Higiena użycia to jest zachowywanie się w sposób rozsądny, nie klikanie OK na wszystkie okienka dialogowe, jakie nam się pojawiają przy chodzeniu po stronach internetowych na przykład, nie instalowanie absolutnie przypadkowych aplikacji bez zastanowienia, posiadanie zawsze zaktualizowanego systemu, zawsze zaktualizowanych aplikacji antywirusowych i tak dalej. Jest to normalny proces, zwłaszcza w przypadku urządzeń z niższej półki. Andrzej Pająk, magazyn Chip. Produkty, szczególnie te tańsze z niższej półki, są ofiarami cięć w ich konstrukcji. Mają mniej pamięci operacyjnej, mniej przestrzeni dyskowej dostępnej dla użytkownika i jeśli zainstalujemy tam 10 aplikacji i wszystko działa świetnie, ale kiedy instalujemy setną aplikację, no kończy nam się przestrzeń, gdzie ten system operacyjny, tak mówiąc metaforycznie, ma możliwość swobodnego oddechu. To się zdarza, to jest częścią normalnego funkcjonowania telefonu, urządzenia, tabletu czy smartfona. Olaf Krynicki, Samsung. Dlatego, że każdy telefon gromadzi bardzo dużą ilość danych. Te dane, gdzie zapisywane są w pamięci, na przykład w pamięci RAM, ale tak naprawdę są sposoby, żeby odzyskać tą początkową prędkość. Wystarczy przede wszystkim zrobić tutaj tak zwany backup, czyli zapisanie wszystkich danych telefonu, żeby ich nie utracić. To można zrobić w ramach swojego konta, które się zakłada w ramach danej platformy. Następnie włączyć taką funkcję doprowadzenia telefonu do ustawień fabrycznych, czyli on tak naprawdę kasuje wszystko, co jest w pamięci, robi tak zwany twardy reset i doprowadza się, tak powiem, do początkowego stanu. Ten problem wynika z tego, że zachodzi dysproporcja pomiędzy możliwościami sprzętu, a możliwościami systemu. To znaczy system może całkiem sporo, natomiast ten sprzęt jest na tyle okrojony, między innymi po to, żeby był tani, że bardzo szybko robi się wąskie gardło pomiędzy tym, czego to oprogramowanie potrzebuje od tego sprzętu, a tym, co ten sprzęt może zaoferować. Ale wielu ekspertów zauważa też, że wolniejsza praca to domena tych systemów operacyjnych, które są bardziej otwarte i elastyczne, bo wtedy aplikacje pisane przez zewnętrznych autorów mogą być mniej dokładnie weryfikowane, a to z kolei może powodować niestabilne działanie systemu. Damian Kwiek, dziękuję bardzo. Dziękuję. Nasz system działa stabilnie? Nasz system działa stabilnie. W sprawie tego, co stabilizujemy na szachownicy, mieliśmy dziś po południu już dwa telefony, żeby nie bić pionka. Proponowany ruch. My pionki traktujemy z wyjątkowym szacunkiem. To prawda, i atencją. Popołudniowa audycja 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl. Teraz Belli Sebastian, a już niebawem serwis, a po serwisie wrócimy do sprawy łosia. Wiesz, że w Krakowie? Tak, oczywiście. Hasa sobie łoś. Tak, to prawie moja ojczyzna, więc muszę wiedzieć. Co z tym łosiem, o tym po 17. Was reading French with the light too bright for my senses. From this hiding place, life was way too much. It was loud and rough round the edges. So I faced the wall when an old man called out of dreams that I would die there. But a sight unseen, you were pulling strings. You had a different idea. I was like a child, I was light as straw, and my father lifted me up there. Took me to a place where they checked my body, my soul was floating in thin air. I clung to the bed and I clung to the past, I clung to the welcome darkness. But at the end of the night, there's a green, green light, the quiet before them. Madness. There was a girl that sang like the chime of a bell, and she put out her arm. She touched me when I was in hell. When I was in hell. Someone sang a song and I sang along, 'cause I knew the words from my childhood. Intellect, ambition, they fell away and they locked me up for my own good. But I didn't mind, 'cause the silence was kind. You spoke to me in whispers. There was the sound of the wind in the cold, cold dawn, and the